सद्धे स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, अश्विन शुक्ला पूर्णिमा, विक्रम संवत 2058, 2 अक्टूबर 2001, साय लगभग 4 बजे, गीता बंसुर्ग आश्रम, राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः अपने अपना प्रचार करते हैं। हमारे ये प्रचार है मन में है कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है अपने, बाद में कुछ भी प्राप्त करना नहीं रहेगा। यंग लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिगन्तत यस्मिन् स्तुतो न गुण दुखे न गुणा भी विचार लेते। 22वां श्लोक छठे अध्याय का 22वां श्लोक जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उनसे अधिक लाभ कोई होता ही नहीं, मान नहीं सकता, दुख वहां पहुंचता ही नहीं। बहुत बात है, दुख से घर आते हैं, सुख ही चलता है, दुख वहां पहुंचा नहीं। अगर 23 समय का दुख संयोग वियोग वियोग संगता दुख का समर से नहीं होगा, दुख का समर से नहीं होता, समझ आता ही नहीं। ये 23वां श्लोक गया है, यम लवला भगवती 22वां श्लोक में। तो उस तत्व को प्राप्त करना है। मेरे मन में तो ऐसी आवे कि सब भाई सब बहना सब उस तत्व को प्राप्त करें, जिससे बढ़कर कोई लाभ हुआ नहीं है, नहीं हो, नहीं होगा, नहीं हो सकते ही नहीं। जिसमें स्थित होने के बाद गुरुना भी दुख है ना विचार लेते, भले भारी दुख से अभी विचलित नहीं होता। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम, दुख का संयोग ही नहीं होता, ऐसा योग है, उस योग की प्राप्ति करनी, ये हमारे मन में है। आप लोग सब ख्याल रखे बाहर में न उत्साह रहना चाहिए, मनुष्य मात्र इसका अधिकारी है, वो चाहे तभी होगा, नहीं चाह नहीं होगी, मन चाह तो मनुष्य मात्र अधिकारी है। अपिचेत सुदुराचार हो दुराचारी है दुराचारी, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, और पाप नीचे योनि में, चाहते नहीं तो मेरे तो मन में आएगी, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, जिसके मन में उस तत्व के प्राप्ति करने की इच्छा है, ऐसी जोरदार जागृति उठो, तो सब भाई बहन तैयार हो जाओ। मन में करने की जरूरत नहीं, हल्लों को नहीं, आवश्यकता नहीं, मन में ऐसी जोरदार इच्छा करो कि प्राप्ति करनी तत्व की, सुमता से हो सकता है। ये बात मेरे मन में तो ये आई भी है, और तुम बताओ। अपनी सत्ता और अपने अहंकार को अलग अलग स्पष्ट रूप से कैसे अनुभव करें, ये कृपा करके देखो। भाई सत्ता है वो तो स्वाभाविक है, और अहंकार है कृत्रिम है, अहंकार तो बनावटी, इसी बात मैंने कही थी कि गाढ़ सुषुप्ति में अहंकार नहीं रहता, गहरी नींद आती है ना, गहरी नींद में जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्था होती है, चौथी होती है चतुर्थ चौथी पांचवी होती है मूर्छा, एक मूर्छा होती है पांच अवस्था होती है जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि मूर्छा मूर्छा होती है। तो तीन अवस्था में सबको अनुभव है, तीन अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति। सुषुप्ति में अहम नहीं रहता, अहम और आप रहते हो, आप रहने का क्या आप रहते हो क्या प्रमाण है, आप खुद प्रमाण हो। ऐसा सुख से सोया मेरे को कुछ पता नहीं, दो बात कहता है, जागता है तब दो बात कहता है कि मेरे को कुछ पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। और सुख से सोया कुछ भी पता नहीं था तो इंद्रिया नहीं थी, अंतःकरण नहीं था, आत्मा नहीं था। और सुख से सोया मैं था, आप स्वयं थे, आप स्वयं मैं सुख से सोया, इंद्रिया नहीं, अंतःकरण नहीं और कोई स्थूल शरीर भी नहीं, सुख शरीर भी नहीं, मैं सुख से सोया। तो मैं है वो अहंकार रहित है, उसमें अहंकार नहीं है। अहंकार उस समय में अविद्या में लीन होता है, मिटता नहीं है, अविद्या में लीन होता है। मन भी अविद्या में लीन होता है, बुद्धि भी अविद्या में लीन होती है, अविद्या में नींद आती है, नींद में उसमें लीन हो जाते हैं। तो आप अहंकार से अलग है। अब इसमें शंका हो तो पूछो, इसमें आपके शंका पैदा होती हो तो पूछो, उसे विषय खुलेगा। नहीं करो तो आप समझ गए ऐसा बात बात, जब कुछ ना पूछो तो आप समझ गए ये मालूम होता है, और नहीं समझे कुछ बाकी रहा तो पूछो। कहते हैं कि हम जो अपने आप को आप कहते हैं कि आप रह गए, तो हम तो मन बुद्धि के साथ मिलकर के अपने को मैं मानते हैं, तभी तो बता दो है उसके साथ मिल जाते हैं, मिल जाते हो अपन, आप इनसे अलग हो ये बताया, अहम से आप अलग हो ये बताने में मेरा तात्पर्य है। अहम अलग है आप अलग हो, यही तो प्रश्न था, प्रश्न यही तो था। तो आप अलग हो इन्हें समझ में नहीं आता, पूछो क्यों सुख से सोया तो आप तो थे, आप नहीं तो कौन है, सुख से कौन सोया, सुख से सोया था तो आपका अभाव नहीं था, सुख से कौन सोया, पर अहंता नहीं थी, अहंता अवद्या में नहीं हुई, मन लीन हो गया, बुद्धि लीन हो गई, आप भी लीन हो गया। तो आप अहम से अलग हो ये बात बताने के लिए गया है। सब भाई बहन सब ध्यान दे, आप नहीं तो सुख से सोया कौन, सुख रहा अपना सुख का अनुभव अपने को, अब मैं सुख पूछ रहा था, कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था तो अंतकार नहीं था, अंतकार नहीं अहंकार नहीं था, मन बुद्धि थे तो अहंकार ये नहीं थे, ना मन ना बुद्धि ना अहंकार ये नहीं था। तो आप अहम से अलग है, अब जो शंका उठे वो पूछो, जिस भाई का प्रश्न है वो भाई बोले। हाँ तो आप आपके समझ में आया कि नहीं आया, समझ में थोड़ा सा समझ में आया, बाकी का आप बोलो क्या थोड़ा सा नहीं आया। कहते हैं कि जब सुषुप्ति से वापस जागृत में आते हैं तब तो अहंकार सहित अनुभव होता है, अहंकार मन बुद्धि इंद्रिया सब आती, सब होती। तो स्मृति है ये स्मृति, मैं सुख से सोया था कुछ भी पता नहीं था, ये स्मृति है, अनुभव नहीं है, स्मृति याद ही नहीं, स्मृति कहते हैं स्मृति, याद आ गई, चाबी वहां पड़ी है वो याद आ गई, इसको स्मृति कहते हैं। सीपी ढूंढी ढूंढी फिर बैठे बैठे भजन कर लिया, याद ओ चाबी वहां पड़ी, पहले ढूंढी याद नहीं थी, भजन किया भजन कर दिया, चाबी दुआ पड़ी, उसको स्मृति कहते हैं। तो मैं सुख से सोया, कुछ भी पता नहीं था, ये स्मृति हुई। तो सुख से सोया तो आप कहीं पे मौजूदगी और अहंकार का न होना, ये दोनों बातें है। खाला है, ठीक है ना? बोलो भाई, तो ठीक समझे? अहंकार का और सत्ता का अलग अलग अनुभव नहीं होता है। अलग अनुभव नहीं होगा, अलग अलग अनुभव नहीं होगा। अनुभव करने वाले आप हो और अहंकार अनुभव करते हो, मिल गए फिर अहंकार मालूम नहीं हुआ। ऐसे अलग अलग नहीं देखा। मैं अलग देखाने की बात कही है, बहुत बढ़िया बात है अपने दृष्टि से। आप अहंकार से अलग हो, ये बात मैंने अपने दृष्टि से अच्छी तरह कही है। अलग अलग हो दोनों, अहंकार रहते हुए आप अलग हो नहीं सकते। अरे अलग हो सकते हैं तो वो बतावें। अहंकार कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। कभी कहता मैं बहुत जानकार हूँ, बहुत समझदार हूँ, बहुत अच्छा पंडित हूँ। कभी कहता नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। ये अहंकार की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। अरे आप है जैसे रहते थे, आप तो है जैसे कहते रहते हैं। अहंकार कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी बहुत कम होता है, कभी बहुत ज्यादा होता है। मेरे को कह दिया तुमने, बढ़िया अहंकार बढ़िया। वो अभिमान है, उसको कहते अभिमान। दर्पो दम्भो दर्पो अभिमान, दर्प दर्प घमंड। हमारे घर में धन है, पास भाग इतना आदमी है। एक कहते दस पचास आदमी बोले मेरे पक्ष में इतने आदमी। ये घमंड है, दर्प है, इसको घमंड कहते हैं। मेरे पास भी तो धन है, इतने पास मेरे है, दम्भ है। दम्भो दर्पो अभिमान, दम्भ देखावटी पण, दर्प घमंड और अभिमान। तो अभिमान है वो घमंड होता है, अभिमान पुष्ट होता है, पुष्ट होता है, मोटा होता है। मेरे पास इतना धन है, लखपति हूँ, करोड़पति हूँ, जानते हैं आप? क्या जानते हो? आप जानते नहीं है, हम पढ़े लिखे आदमी। फिर पढ़ो पढ़ो, फिर बात करना हमारे से, बात करने लगे। तुम क्या समझ रहे हो? ये दर्प है, क्या समझते हो आप? हम पढ़े लिखे हैं, ये दर्प है। धन है मेरे पास, मैं इतनी मेरी गाय है, इतनी मेरी जमीन है, इतना मेरा घर है, ये हमारे इतना आदमी हूँ, इतना बड़ा हूँ, इतने आदमी मेरे कहने में। देखो सबको मेरी बात सुनने वाले, बताओ मेरे सामने कोई दुख जाओ तो बताओ। किसी माँ ने जाया आओ राम ने मर राम ना हो, ठीक है? आओ दुआ दुआ करो। ये अभिमान है, दर्प कहता है। चीजों को लेकर अपने में घमंड है, इसको दर्प कहते हैं। और मैं हूं वो अभिमान है। ये अभिमान बड़े रूप है, दर्प है, घमंड है। समझ रहे? अगर नहीं समझ रहे कितने हो तुम्हारे, खरीद रहे बेचते हम ऐसे, इधर रुपया हमारे पास है। तुम क्या समझते हो मेरे को? क्या समझते हो तुम? इतने रुपये मेरे पास है, तुम्हारे खरीद के बिक्री करते। ये दर्प है, दम्भो दर्पो अभिमान, मैं हूं ये अभिमान है। ऐसे ऐसे मेरे सामर्थ्य, ऐसा मैं पढ़ा लिखा हूं, इतनी बातें जानता हूं, ऐसा हूं ऐसा हूं, कौन है आदमी? ये घमंड है, दर्प कहते। पूछते हैं कि अभिमान और दर्प दोनों ही वृत्तियां है या खाली अभिमान ही वृत्ति है? अभिमान वृत्ति, एक अभिमान ही है। अभिमान में मेरी चीज को लेकर जो होता है वो अभिमान होता है, और मैं को लेकर कहते हैं वो अभिमान, और मेरी चीजों को लेकर कहते हैं वो दर्प। ये दोनों वृत्तियां है या दोनों वृत्ति? आशु संपत्ति, आशु संपत्ति असुर का मरेगा जन्मेगा, देवी संपत्ति विमोक्ष है, निबंध है आश्री मता, अब बंधन के लिए दम्भो दर्पो अभिमान से क्रोध पारुष विवेच अज्ञानम छय बंधन है, संपत्ति देवी संपत्ति विमोक्ष है, निबंध है आश्री मता, बंधन में पड़े हैं, अहंकार बंधन होता है, अहंकार रहित होते मुक्ति होती है, इस बात से अहंकार से रहित मैं हूं इस बात का अनुभव भाई सुश्रुति में साफ होता है, और अभिमान ये दूसरे में है नहीं, मैं हूं मैं जानता हूं, जितने जानते ही नहीं तो ये अभिमान है, अभिमान में अपने को लेकर अभिमान और अपनी चीज को लेकर दर्प, अपने खुद को लेकर अभिमान, अपनी चीज हमारे पास है, इतना धन है, इतना गया है, इतनी जमीन है, इतना घर है हमारे पास, कौन है इस पास मेरे समाज, कौन जो सिद्धि सो गया, हम बढ़िया इसको घमंड लगे थे क्या, कोई पूछे ये पूछते हैं कि आदमी जब अवसाद की स्थिति में चला जाता है, अवसाद दुख, तो अंग्रेजी में वो कहते हैं डिप्रेशन, तो बोले डिप्रेशन की स्थिति में जो है वो अहंकार, ये बात ये अपनी तरफ से जो कहना चाहते हैं वो ये है कि जब अवसाद की स्थिति में मनुष्य होता है तब तो अहंकार रहित ही हो जाता है, कैसे तो समझ में नहीं आई मेरे भी, अब आप बताइए, समझ में नहीं। अहंकार रहित होने से ये देखो संत थे जो मन में विचार किया कि अहंकार को अभिमान को घमंड को छोड़ देना है, तो ये देखो हजामत गए उड़ी थी और डू डू दबा कर दबा कर दबा डू डू डू डू बजाता था, वो रास्ता गड़ा था तो वो रास्ता रुका हुआ था, तो उस रास्ते में गए तो वहां बैठ गए, क्या सुनाता है तो आ करके माथे में दीदी देखो माथा मुंडाया दीदी, बोले ये सुने है गोपी चंदाई, गोपीचंद जी वहां मेड़ा होती थी, संतों की परेशानी थी, परेशान आया करते तो उसको पूछा करता है क्या देखा कि मैं ऐसा हूं तो सह लेता हूं, ये अभिमान ये तुम्हारे में अभिमान है, सभा के बीच में माते मन लगा कि ये देखो ऐसा कर रही तो मैं सह लिया अभिमान है, सभा के बीच में मेरा अपमान किया, हाँ। फिर भी मैंने सहन कर लिया, अभिमान है, एक दिन भिक्षा ले रहेगा श्री कृष्ण के कभी आदमी बिनावती बता दे रही योगा देने का योग्य क्या मन में आया क्या आप जी मन मारे तो आया शांत रहे ना ऐसे ली हुई थी हाथ नहीं करके गिरा दी फिर पूछा तुम्हारे कुछ मन में आई ऐसा तो कुछ नहीं आया तो ठीक है ऐसे मेणावती माता आई ने बादल बरस रे मन मेल में गोपी चंद लड़का ना बदल ना भी जली रे ना कोई बजे बाओ तारे मन चिंता घनी मने साची खोल बतावे मैणावती माता देखो पेश लड़का हो जा जोगी रे चलो ना तो चलो जा माँ जो माँ तो महल में बैठी हुई स्नान करता है, स्नान करते सही देखा तो जवानी आ रही है, जवानी 12 वर्ष की उम्र है, जवानी चल रही है, जो मान देखा तो लड़का तो अच्छा है पर भजन में लग जाए तो बढ़िया चीज है, अच्छा लड़का है, क्या करो मानता नहीं है, यो करो आंसू आ गया, वो आंसू पड़िया ऊपर ऊपर जुटी के बांध कृष्ण पीछे करेंगे, माँ के आंसू क्यों आ गया, मातृभक्त थे, माँ के आंसू आ गया, ठहर जाओ भाई स्नान पीछे करेंगे, पहुंचो माँ के पास में, माँ तो बादल बरसे रहे कंचन महल में ना बादल ना बिजली ना कोई बाजे बाव, थारे मन चिंता घटी मन साथी गुरु बताओ, जब कहो बेटा चेला हो जा रे चेलो नाथ रोगो भेजद लड़का साधु हो जा, तो मैंने कहा ठीक है, फिर बस ससुराल में बहु भया 12 वर्ष रे मैं उम्र मेरी मैं क्या चाहू जोग, चर्चा करे जगत के माही हंसे लग जगत के लोग सब हंसे का कोई हंसे प्रमोट करे ऐसा नहीं, कहते मैं पढ़नी पढ़ावड़ी ब्याह कर जाया था, ब्याह कर जाया था, तारी जगत जगत में झूठी सुन रहे गोपी चंद, जन्म मन से हो जा ना रहो कटे चौरासी फंद, कैसे करूं ऐसा सुनर बस पद सुना ऐसा कौन सा, फिर जा करके मैं नहीं मांग गए मैं सुन मैंने सयानी भिक्षा घालो ने बाहर दरबार चंपा दे झूठी बात है, मारो तो भाई राज करे मेरे को दूसरा क्या नहीं वो पसंद भाई झूठी जा रहे बात करती है, माल खाए मसला नहीं डंडी झूठी बोले बोल अजी बोलती है, देखो जो करे गोपी चंद पीरा जो रे कोई बात माँ ने मेल में मैंने मुंडा करके सतों के साथ कर दिया, तो मैंने मली मर्जो माँ मैं माया मली तीन ऐसे उपदेश बढ़ा दियो राजा बना दियो कने साची बात मैं कही ते मैं तेरी गाल दिए धर धर फड़ जाओ मगर नहीं हूँ दे सुना मैनावती माता बड़ी तेज है, ऐसी माँ मुश्किल है महाराज 12 वर्ष पंद मेरी कहना जो सरा कच्चे मुक्त लंबाई हसे बेटा भले ही हसो खोल कोई नहीं है शत्रुदास लो फौज ले प्यादा उधव करे पुकार के पुकार कोई नहीं तेरा सुन रहे गोपी चल जन्म से हो जा दारो करे चौरासी फल हो जा, ये बात है मनावती माता बड़ी तेज है 12 वर्ष से सोने ने काट दे राजा ने बेटा भी देखो ऐसा मारो गो नारी जगत जगत में झूठी सुन रहे गोपी चंद जन्म मन से हो जाए नारो चल पटे चौरासी फंद सब हो जाए नारी जगत में झूठी और लुगे रिम्बो में नहीं फट रहा लो भाई झूठी जगत है कैसी माँ है ऐसी माँ है समझना चाहिए ठीक है माँ ऐसी होनी चाहिए, सुमित्रा माता ने कहो जान जरूर नहीं है रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकावच राम मारो स्वरूप समझे सीता जो मारो स्वरूप है फिर माँ है या माँ बाप दोनों साथ है मौज है तू जब जा सेवा कर राम जी ने समझा कि राम जी ने कहा तो आगे ले ले मां से गोपी लक्ष्मण जी के कि माँ के जब तो माँ का मुंह है, माँ के सुनेगी बाद में बोल देते, तेरे ही कारण मन में जाए और कोई कारण नहीं है, तेरे को सेवा करने का मौका मिलेगा, या नौकर नौकरों ने बहुत है, तेरे भाग जग गया राम में दर्शन धर्म विद्धि माम विद्धि जनका जो जाओ मेरा गुरु है अयोध्या अठवी विद्धि अयोध्या ये जंगल है वो अयोध्या है कच्छता थे बैठा जाओ खूब। फिर हनुमान जी आया, हनुमान जी की बात सुनिया कह रहे शत्रुघ्न जाओ बेटा आफत है, लक्ष्मण ने मुड़ से आगे जागे का नहीं जागे क्या पता है, तो जा हनुमान जी कहते हैं माँ जाग देते हैं जो सब ठीक हो जाएगा, दूसरे बेटे नहीं जाओ। ऐसी माँ में इस वजह से माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है, स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ नहीं पक्षपात नहीं, जाओ बड़ो उत्साह था सुमित्रा और स्त्री भी बोली नहीं क्या नाम बस उर्मिला बहुत अच्छी, मैं जाऊंगी तो महाराज सेवा में बिगड़ होगा मेरी तरफ ख्याल करेगा श्यामा बोली। सीता जी के साथ लूंगी बोला मैं ना ये चल रहा खबर खाओ राम जी लड्डू थे चल रहे भाई साडू गाल भाई ये बात है भाई धन्य है माता है शिव जी शिव पुत्रवती जुवती जग सोई सुमित्रा माता कह रही है पुत्रवती जुवती जग सोई रघुवर भगत जान सुत होई नतरो बाज भले बाद बियानी ब्याई पशु ब्याने पशु में गए मनुष्य कहे राम लोग सुतते राम विमुख गए थे बाज भले बाद बियानी राम विमुख सुतते हिता नहीं सुमित्रा महाराज कितने जोर भी माता है दोनों मिठा था जाओ। भगवान के भजन में लग जाए भाई भगवान का भगत हो जाए ऐसा भगवान का भगत हो जाए आप लोगों को मन में आती नहीं मैं भगवान का हूं सब भगवान के सब सब बेटियां हमारे हमारे लाडली बेटी है लाडला बेटा है बेटा बेटी भगवान के हैं सब भगवान इस ब्रांश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज विनाशी चेतन अमर सहज विनाशी भगवान के हैं मस्त हो जाओ भगवान के हो गए हमारा भगवान के सिवाय कोई नहीं है कोई हमारा नहीं है ये शरीर भी नहीं है मन नहीं है बुद्धि नहीं है इंद्रिया नहीं अहंकार नहीं ये हमारा है ही नहीं है नहीं हमारा कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई मेरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई मूर्ति में समा गई डाकिया खरे कर मेरे तो ऐसे हमारे सब भाई लग जाए भगवान में राम जी में लग जाए भगवान में लग जाए धन जाता है अपमान हो जाता है निंदा होती है बिना कारण निंदा के लायक काम नहीं करते हम फिर भी निंदा हो जाए अपमान लायक काम किया फिर अपमान हो जाए धन चला जाए खुशी होती प्रसन्नता होती हमारे लिए काम करे राजी होने से भी काम ऐसा ही किया ठीक ही है ऐसा काम किया आ रहा था इधर का है और रहता रहता ही चंद्र सब है। मस्त हो जाओ, सब मगन हो जाए, हम भगवान गए, हम भगवान गए, हम भगवान गए। मस्त हो जाओ, नाचे नृत्य करे, मैं भगवान की हूँ, मैं भगवान की बेटी हूँ, सब बने एक एक, सब बने, मैं भगवान की हूँ। खास भगवान मेरे परम पिता है। एक विष्णु भगवान भगत थे, अवस्था चाहता थी विष्णु भगवत थी, वह कहती मैं हजी होता हूँ, मारे मारे मारे प्रभु के भगत है, सब सब मारे प्रभु के भगत, मारे प्रभु अजगर भगत है, सब भगवान खुशी आती है, मारे प्रभु के भगत है, मारे प्रभु के राम जी, ये आनंद होना चाहिए हरदम। हम आनंद होता है, आनंद भगवान का, मैं हूँ भगवान का भाई, बहनो सब सच्ची बात है, सच्ची बात मान दो, सच्ची ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, ऐसा है भगवान ही है। संसार एक चीज चलेगी, रोगे क्यों, भगवान के हम है, मामूली घर के नहीं है, बड़े घर हड़े का आदमी है, हम इज्जत है हमारी। अभिमान जाए जने भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये अपमान अपमान अभिमान ये करो, अभिमान अभिमान आता अभिमान करो। अभिमान जाए नहीं भोरे, ये बटे नहीं गई, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, दास जी मेरे मालिक है, मैं भगवान पर भगवान पुत्र हूँ। राज आदि में होता है ना, मैं रात का आदमी हूँ, कोई पेशाब करता हो तो गाड़ी क्यों करते हो, लड़ाई खराब है, रात का आदमी पेशाब करता है, नहीं नहीं नहीं, पूछे बंद हो जा। जो भगवान रहे हैं करके दी बात है, चक्रवर्ती महाराज में हम बोला करते थे, मैं व्याख्यान देता पैसा था चक्रधर जी भी बोलता, बहुत अच्छा व्याख्यान देते, भगत से वहां इंडियन गार्डन में बोलता था, मैं बोलता था बहुत वर्म से चक्रवर्ती बोलता, लोग आ जाते हैं व्याख्यान कला याद थी, हमारा कला याद थी, लोगों में हल्ला हो गया, क्या हो गया, दो से चार श्रद्धा लोगों में हल्ला हो गया, क्या वो चार श्रद्धा आ गई, एक बैठ गया मड़ी के पास, जो सरकारी घंटा था वो था, एक बैठ गया धर्मशाला में, एक बैठ गया चौराहे पर, एक बैठ गया मशाला में, एक बैठ गया, एक बैठ गया जब चोर पकड़े जाते हैं दर्द जाता है उसे चार जगह के महाराज यहाँ के बैठे बैठे चलिए साधु की जगह, साधु की जगह यही है, क्यों कहिया खड़ी बोलते एक बोली, फिर आया ये बोलते ऐसे बजी पछवाए, फिर घर आया ये दो बजी गई, फिर आया तीन बजी गई, चार बजे लो छह बजे गई थी, तो हरदम चेत रहे साधु डटे, साधु डटे बैठो हरदम, देखो समय भी न जा रहा है, सुध बैठ लीजिए जा रहा है, सोरा यू बैठा मारा सोरा लाया घोड़े धरा धरा धर धरा धर धरा धर लाया तो सत्य हो गया, इधर से आया दिन धर धर धर धर दिन देखो गया, कोई ठहरा नहीं, कोई ठहरना हुआ है नहीं, चार वर्षी बात नहीं, मसल मठा, अरे वहां तो बस्ती सब उजड़ जाएगी सब, और यहाँ जमा हुआ जाएगा नहीं कहीं भी, अंत में तो यही है ना, ठहर तो यही है, साधु तो यही थे पहले से ही बैठ गए अपने यहाँ, अंत में आने उठे चोर दे बड़े अटी मठा मारा, चोरी करा तो ये हाल होता है, तो हरदम चेतावनी देगा, खराब काम नहीं करना है, खराब काम में तो पड़ेगी थोड़ी बड़ी साधु जग रही है। ऐसे कहते क्या चक्रवर्ती मान कहते हल्ला हो गया, आरंभ में ही हल्ला हो गया। क्या क्या देखाने कला है कृष्णा चले गए। मैंने लोग कहते मैंने बड़ो स्वामी बड़ोड़ा ए लोहड़िया स्वामी जी लोहड़िया लोग समझे लोहड़े क्या हुए लोहड़िया स्वामी जी लोग पूछते तो मौन रखते थे मौन, कब जब खोलते तो दिन भर लोग बात पूछता था तो रात निकल जाती बात पूछ लोग मारे पूछ रहे मारे पूछ भाई अच्छा बढ़ो अच्छे बढ़ो अच्छे बढ़ो पूछते थे बड़ी है अच्छे बढ़ो अच्छे बढ़ो छोटी सी पूछ सब अच्छे बढ़ो अच्छे नारायण नारायण हाँ बोलो पूछो भाई बात पूछो बस। एक भाई पूछते हैं कि चिंतन और चिंता एक ही एक दो चिंता और वह चिंतन और है चिंता कोई मर जाए जो है कोई अब पता है जो चिंता चिंता तो भगवान का चिंतन भगवान होते हैं चिंता है नहीं चिंता नहीं चिंता में बिन्नी छोड़ दो क्या भाई चिता है चिता जला बरोडे को चिंता तब जीत दे वो फर्क चिता और चिंता में चिंता मरा दे मस्त चिंता और चिता बरोडे ने चिता चलावे जीवित ने चिंता चलावे बड़े दूर गई एक बंदिर भर पड़े जितने जुड़े चिंता और चिता कोई पूछे बोले यम लब द्वा चाप्रम लाभम की और खुलासा व्याख्या बंसारी जी लारू देखो भाई धन मिल जाए मान मिल जाए आदर मिल जाए प्रशंसा हो जाए तो खुश होते हो बंधन करने वाला कोई फायदा नहीं है बंद यंग लब्धवा परमात्मा की प्राप्ति हो जाए यंग लब्धवा सा परम लाभ मन्य गीता गीता भर में साधक का कसौटी का श्लोक है ये जो साधन करते हैं और साधन के कहां तक हम पहुंचे ये कसौटी है दो बात में गुरु तक सुखमा अत्यंत गम अत्यंत सुख सुख मिलता है सुख अत्यंत बुद्धि ग्राह्य मत इंद्रिय व्यक्ति ये पद आया है 19वें श्लोक 21वें यम परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो कैसे इतना आनंद होता है इससे बढ़ जरूर आनंद होगा प्रेम हो गया भगवान के चरणों में असली लाभ हो गया असली लाभ भाइयों बहनों असली भगवान में प्रेम करो भगवान प्यारा लगे ए छोरा छोरी तो सूर्य दिले 11 छोड़ दे 11 एक सूर्य एक एक बयान में 11 बच्चे बच्ची सूर्य बड़े बड़ा तो तुम्हारी बड़गा राजी हो गया महाराज जी हमारे बालक हो गया हमारे सर हो गया कुतरे में सोरे 5-7 कुतरे में सोरे सोरा हो गया भाई धन है धन कराए कुबे के पास है धन हो राजी हो जाए ये लाभ नहीं है भाई असली लाभ है जीव का कल्याण हो जाए उनसे आगारी ऊंचा पद है ही नहीं भगवान में प्रेम हो जाए इससे ऊंचा पद कोई नहीं है उस पद की प्राप्ति के लिए जीते जी उस पद की प्राप्ति करनी। जो बड़ा लाभ है वो लाभ प्राप्त करना है, इसलिए कर्तव्य है। मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, मनुष्य शरीर उसको प्राप्त कर सकता है, हरेक मनुष्य, पर हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई है, जब नहीं करेगा उनकी बात है, मैं कर सकता है, ऐसा लाभ है। और प्रेरणा है, समय देख लीजिए, समय 17 मिनट आया है, 4 बजे 17 मिनट है। कोई बढ़िया बात है पूछो। बढ़िया तो यूं संबंधित ही बात है, बढ़िया ही इसी। कहते अहंकार का अभाव जागृत अवस्था में हर समय कैसे रहे? जागृत मैं नारा हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मेरे ममोह मेरे अहंकार है, सह शांति में नहीं कर सकती, मेरे ममोह मेरे अहंकार है, एकत्र श्लोक है, और मेरे ममोह मेरे अहंकार सम दुख शोक समय 12 अध्याय में, वो मैं निर्मोह निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, ममता पहले अहंकार पे किया, तो निर्मम हो जाओ, ममता से रहित अहंकार रहित, अहंकार रहने कठिन बहुत होता है। एक दिन हम गए थे आसाम में गए तो वहां ब्रह्मपुत्र ने ब्रह्मपुत्र नदी से सुनिए नहीं, बहुत बड़ा प्रशांत जलाता है ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र ऊपर होकर जाना पड़ता है, तो ब्रह्मपुत्र किनारे एक आदमी मिला, मोहल्ला जी पटवारी साथ में थे, मैं एक आदमी मैं कहां जा रहा हूँ सत्संग के लिए, कहीं सत्संग नहीं है मुसाफरी होती है, बड़ा मुसाफरी थी, पैसा कमर जावे, ब्याह कर जावे, कोई संबंध करे, सत्संग नहीं जावे, हम जाते हैं सत्संग नहीं जाते हैं, बड़ा आयोजन किया है, अरे नहीं घर मुसाफरी साहब, तो मैं भारत से याद रहा, मोहनलाल जी एक प्रश्न किया मेरे से, कि मेरे 100-200 रुपए खर्च होता है याद ही हो रहा है, अरे 8 आना खर्च हो याद आवे खट गए, मैं समझू कोई कई बात है, वो प्रश्न किया कैसे, कि वो से खड़ा रेल के ऊपर गया, कोई बात हो गई स्टेशन पर लागे 8 बजे स्टेशन पर लगवा ले लारी का लांग गया 800 ले लिया, तो 8 आना मेरे खूब चुभे हो गए, तो 100-200 से को चुभे 8 आना चुभा, क्या बात है, मैंने कहा कि अहंकार है, अहंकार ठेस लगी, मैं सच्चा आदमी सच्चा व्यापार करता, संसार ने जो टैक्स लगने वाले वे कहते एक आदमी सच्चा एक ही सच्ची ऐसी मेरी व्यवहार, जैसे 8 आना मैं देना पड़ेगा, महाराज अहंकार में ठग ले है, 100 रुपये लेने में 500 घर से आ गए, अहंकार अहंकार अभिमान है, आ गए डूबड़ी गाँव गए वहां वहां सुना सत्संग सुन रहे मुख सत्संग सुना हुआ है बढ़िया, ये अहंकार ऐसा है जो छोड़ता नहीं जगत, फिर अकाल दिया के मैं जा रहा बैठा सब नमस्कार करे, हमारे सब नमस्कार करते हैं हम इतने, तो अपन ऐसा करो कि सबको नमस्कार करो, सबको नमस्कार से बैठे है कोई ऐसा माना जाए सबको नमस्कार करे, तो कुयो को नमस्कार मैंने किया, कोई नमस्कार मैंने कहा, यथा योग्य वर्ताल है कोई, अहंकार वहां कम है, सबको नमस्कार तो अहंकार उसी जगह क्यों हो गया क्यों यथा योग्य बताओ कोई है तो हमारे, तो अहंकार छोटा मुझे भाई, सबको नमस्कार है तो अहंकार सब नमस्कार करे वो अहंकार, कई नमस्कार करे हम नमस्कार करे वो अहंकार, अहंकार तो वह जगह की जगह रहता है। मैंने कहता है और क्या क्या दी मुझे, क्योंकि ये संस्कार मोहल्ला जी भाजी उन्होंने वो सच्चा आदमी हो घूस नहीं पड़ी माने आठ आना लग गया अहंकार चली अहंकार नहीं चाहिए मेरे मामू वाले अहंकार विस्तार से व्याख्यान दिया अहंकार ऐसा है सावधान रहो भाई निर्मो निरहंकार ममता रंता नहीं हुए क्या कही अभिमान धन का ही अभिमान क्या कह बताऊ हम लघुपति गोर पर नहीं बने हमने लाख होकर त्याग कर दिया कर देता है अभी बात उठे भाई भाई बस कोडी पास में नहीं डोंग जी थे हमारे साथ में वो वहां के राय बहादुर पदवी मिली हुई मेरे साथ में एक गोविंद का थे लड़का जो गाड़ी से उतार दिया उतार दिया मैं उतर दिया क्यों उतार दिया आपने आप समझो हमारे पैसा है हमारे पास पैसा नहीं है अहंकार में कम थोड़े ही होंगे तुम्हारे कम नहीं है हम भी है तुम समझो मैं राय बहादुर है तो हम त्याग ही है अहंकार मकम नहीं है मैं और ये बात में अहंकार ऐसी चीज है कोई भगवान कृपा करे तो सीख बैठी तो कठिन मुश्किल नहीं ये बढ़िया बन जाएगा ऐसा ही है ये सत्संग के द्वारा पिता होता है निर्ममो निरहंकार ऐसा शांति मती गच्छति लोग कहते शांति नहीं मिलती शांति निर्ममो निरहंकार से मिलती है विहाय कामान या सर्वान कुमान सत्य निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति में नहीं गच्छती अहंकार से शांति नहीं मिलती निर्ममो निरहंकार से शांति मिली